बतखों का घोंसला, लेखन एवलिन शॉ, चित्र चेरिल पेप, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। अब जंगल में वसंत है, पेड़ों पर हरे पत्ते निकले हैं, छोटे पक्षी अपने वसंत गीत गा रहे हैं। एक छोटी सी झील पर दो मोटे पक्षी एक साथ तैर रहे हैं, वे बतखे हैं। नर बतख को ड्रेक कहते हैं, उसके पंख चमकीले होते हैं और वे धूप में चमकते हैं। मादा बतख को हेन कहते हैं, उसके पंख चमकते नहीं हैं। ये दोनों बतखे साथी हैं। मादा बतख का झील के पास एक घोंसला है, वह ड्रेक से दूर तैरती है। वह अपने पंख फड़फड़ाती है और एक पेड़ पर उड़ जाती है। पेड़ के तने में एक छोटा सा छेद है, मादा बतख अपना मोटा शरीर छेद में घुसाती है। अंदर अंधेरा और शांति है, यही उसका घोंसला है। घोंसला उसके पंखों और पत्तियों के टुकड़ों से बना है। घोंसले में 6 अंडे हैं। मादा बतख ने 6 दिनों तक हर दिन एक अंडा दिया है, आज उसने एक और अंडा दिया। फिर वह अपने मोटे शरीर को घोंसले के चारों ओर हिलाती है। वह अंडों को पंखों और पत्तियों से ढक रही है। अब वे सांपों और दूसरे जानवरों से छिपे रहेंगे। मादा बतख पेड़ से उतरती है, नर बतख उसका इंतज़ार करता है। वे इधर उधर उड़ते हैं, वे बीज, बलूत, जामुन और खरपतवार ढूंढते हैं। वे पानी पीते हैं, वे अपने पंखों को साफ करते हैं और फुलाते हैं। रात में मादा बतख और नर बतख एक पेड़ की शाखा पर एक साथ आराम करते हैं। अगली सुबह सुबह मादा बतख अपने पेड़ के घोंसले की ओर उड़ जाती है। वह अपने शरीर से एक और अंडा देती है। फिर वह अपनी छाती से मुलायम पंख निकालती है। वह इन पंखों को अपने घोंसले में रखती है। अब मादा बतख घोंसले में ही रहेगी। लगभग 30 दिनों तक वह अपने अंडों पर बैठेगी। इससे अंडे गर्म रहेंगे, पत्तियां और पंख भी उन्हें गर्म रखेंगे। अंडों के अंदर बतख के बच्चे बढ़ने लगेंगे। मादा बतख दिन के ज़्यादातर समय और पूरी रात अपने अंडों पर बैठी रहती है। मादा बतख सुबह और शाम को केवल थोड़े समय के लिए बाहर जाती है। नर बतख हमेशा उसके आने का इंतज़ार करता है। वे साथ साथ उड़ते हैं, वे खाते पीते हैं और अपने पंख साफ करते हैं। फिर दोनों पक्षी वापस पेड़ पर उड़ जाते हैं। मादा बतख अंदर चली जाती है, नर बतख बाहर रहता है। वह वहाँ तब तक इंतज़ार करेगा जब तक मादा फिर से बाहर नहीं आ जाती। दिन बीतते हैं। प्रत्येक अंडे के अंदर एक बच्चा बतख पल रहा है। उसका भोजन अंडे की जर्दी है, जर्दी अंडे का पीला भाग होता है। 30 दिनों बाद जर्दी खत्म हो जाती है। नर बतख के बच्चे अंडे से बाहर निकलने के लिए काफ़ी बड़े हो जाते हैं। वे अंडे के अंदर मुड़ घूम सकते हैं। एक बतख का बच्चा अपना खोल फोड़ना शुरू कर देता है, इसे पिपिंग कहते हैं। एक और बतख का बच्चा अपना खोल फोड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ घंटों बाद सभी बतख के बच्चे अपने अंडों से बाहर आ जाते हैं। वे गीले और चिपचिपे होते हैं। वे अपनी माँ के पास इधर उधर उछलते हैं। माँ तब तक घोंसले में बैठी रहती है जब तक बच्चों के पंख सूख नहीं जाते। मादा बतख हल्की आवाज़ें निकालती है। अचानक वह रुक जाती है। घोंसले के छेद पर शोर होता है। एक गिलहरी अपना सिर छेद में डालती है। पेड़ का छेद कभी उसका घर हुआ करता था, लेकिन अब यह मादा बतख का घर है। बतख उसे अंदर नहीं आने देगी। अगले दिन बतखें सूख जाती हैं। उनके पंख मुलायम और रोएदार होते हैं। प्ली प्ली प्ली, बतखें एक दूसरे को पुकारती हैं और ऊपर नीचे कूदती हैं। वे अब घोंसला छोड़ने को तैयार हैं, वे तैरने और अपना भोजन खोजने को तैयार हैं। मादा बतख छेद से बाहर देखती है, उसे कोई जानवर नहीं दिखता है। अब बाहर जाना सुरक्षित है। मादा बतख झील में कूद जाती है। कुक कुक कुक कुक कुक कुक, वह अपने बच्चों को बुलाती है। पेड़ के घोंसले के अंदर बतख के बच्चे उसे सुनते हैं। वे ऊपर नीचे उछलते हैं। एक बच्चा छेद के ऊपर चढ़ जाता है। बच्चा चढ़ने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करता है। बच्चा बाहर देखता है, फिर वह अपने पंख फैलाता है और पानी में नीचे कूद जाता है। बच्चा तैरकर अपनी माँ के पास जाता है, फिर एक और बच्चा कूदकर नीचे आता है और एक और, हर बच्चा मादा बतख की ओर तैरता है। अब 6 बतखें मादा बतख के साथ हैं, वह उनके साथ तैरने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन वह रुक जाती है। घोंसले में से अभी भी आवाज़ें आ रही हैं। 2 बच्चे अभी भी अंदर हैं। वे बाकी की तरह ताकतवर नहीं हैं। वे छेद के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वापस गिर जाते हैं। अंत में एक बच्चा ऊपर पहुंच जाता है, दूसरा बच्चा भी ऊपर पहुंच जाता है। वे बाहर कूदते हैं और मादा बतख की ओर तैरते हैं। मादा बतख घोंसले से और आवाज़ें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसे कोई और आवाज़ सुनाई नहीं देती है। फिर वह 8 बच्चों को अपने साथ लेकर तैरती है। अब मादा बतख और उसके बच्चे झील में ही रहेंगे। बतखों के अंडे सेने से पहले ही नर बतख उड़ गया था। मादा बतख को बच्चों की देखभाल खुद ही करनी होगी। कई जानवर बतख के बच्चे खाना पसंद करते हैं। मादा बतख उन पर नज़र रखती है। वह अजीब आवाज़ें सुनती है। परिवार कुछ जलीय पौधों के पास तैरता है। एक स्नैपिंग कछुआ पौधों के अंदर छिपा हुआ है। मादा बतख को उसकी जानकारी नहीं है। कछुआ करीब आता है। मादा बतख उसे सुनती है। वह चेतावनी देने वाली आवाज़ निकालती है। वह तेज़ी से तैरती है। बतख के बच्चे भी तेज़ी से तैरते हैं, लेकिन एक बतख का बच्चा उतनी तेज़ी से नहीं तैर पाता। स्नैपिंग कछुआ अपना मुंह खोलता है और बतख के बच्चे को खा जाता है। अगली सुबह एक बड़ी मछली बतख के बच्चों की टोली को देखती है। वह तैरकर आती है और बतख के एक बच्चे को अपने मुंह में पकड़ लेती है। अब सिर्फ 6 बतख के बच्चे ही बचे हैं। लगभग 2 महीने तक वे अपनी माँ के करीब रहेंगे। वे माँ की आवाज़ सुनते हैं। माँ जहाँ भी जाती है वे उसका पीछा करते हैं। वे ड्रैगन फ्लाइज, टिड्डों और मच्छरों का पीछा करते हैं। पहले तो बतख के बच्चे उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन वे बार बार कोशिश करते हैं। अंत में वे उन्हें काफ़ी तेज़ी से पकड़ पाते हैं। बतख के बच्चे बीज भी खाते हैं। बतख के बच्चे उन जानवरों से छिपने की कोशिश करते हैं जो उन्हें खा सकते हैं। झील पर वे पानी के नीचे गोता लगाते हैं। वे ज़मीन पर बैठते हैं और बिल्कुल हिलते नहीं हैं। दिन बीतते जाते हैं। बतख के बच्चे बड़े हो रहे हैं। उनके बच्चों वाले पंख झड़ जाते हैं और उड़ने वाले पंख उग आते हैं। अब उन्हें मादा बतख की देखभाल की ज़रूरत नहीं है। वे खुद उड़ सकते हैं। जल्द ही वे अन्य बतखों के साथ मिल जाते हैं और सर्दियों के लिए उड़ जाते हैं। मादा बतख भी ऐसा ही करती है। अगले वसंत में जब एक छोटी मादा बतख झील की ओर उड़ती है, तो उसके साथ एक नर बतख भी होता है। वो उसका साथी है। मादा बतख घोंसला ढूंढ रही है। वह पेड़ों के छेदों में देखती है। एक छेद कठफोड़वे का है, दूसरा छेद गिलहरी का है, तीसरा छेद खाली है, लेकिन वह उसमें नहीं जाती है। युवा मादा बतख एक और छेद में जाती है। अंदर बहुत अंधेरा और शांति है। छेद में पंख और पत्तियों के टुकड़े हैं। यह एक पुराना घोंसला है जिसे किसी अन्य मादा बतख ने बनाया होगा। युवा मादा बतख अपने अंडे देने के लिए इस जगह को चुनती है। यह एक खास जगह है, लेकिन मादा बतख को उसका पता नहीं है। यह वही घोंसला है जहां पिछली गर्मियों में उसका अंडा फूटा था।